čuda si gledam s njim. Noćas si na mom terenu, samo pazi svoju ženu. Malo bruke, malo slatke buke, sve to bez imalo buke. Kad se oko moga struka, nađe tuđa desna ruka. Malo bruke, malo slatke buke, sve to bez imalo buke. Kad se oko moga struka, nađe tuđa desna ruka. Plaćaš punu cenu, vraća ti za svaku ženu. Ne bih s njim da imam s kim, da ti veče pokvarim. Noćas plaćaš punu cenu, vraća ti za svaku ženu.